W Telewizji Polskiej kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, minęła 22. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. W Krakowie jutro duże zawody biegowe, będą utrudnienia. W Polsce będzie tonąć mniej ludzi, jeśli zmieni się podejście do nauki bezpieczeństwa nad wodą, mówią eksperci. Na koniec z serwisu zajrzymy na OFF Festiwal do Katowic. Mężczyzna podejrzany o atak na policjanta w zachodniopomorskim Maszewie zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem podczas próby zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. Policja nie informuje o szczegółach. Funkcjonariusz trafił do szpitala, ale obrażenia nie zagrażają jego życiu. Po badaniach i konsultacjach został zwolniony do domu. Za napaść na policjanta podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Jutro w Krakowie odbędą się zawody Ironman. To duża impreza, więc towarzyszyć jej będą duże utrudnienia. Zaczną się rano i potrwają do późnego popołudnia, mówi wiceprezydent Krakowa Łukasz Sęk. Tych utrudnień będzie sporo, nie ma co ukrywać i przy tego typu wydarzeniu tak zawsze jest, ale myślę, że mieszkańcy Krakowa zrozumieją, wybaczą, a na końcu tak samo jak my, jak organizatorzy, będą czuć dumę z tego, jak miasto się podczas Ironmana zaprezentuje. Warto więc jutro w Krakowie omijać m.in. trasę Łagiewnicką, ulicę Norymberską, Wielicką i Zwierzyniecką, Podzamcze czy Plac na Groblach. Każdego roku w Polsce toną setki ludzi. Aby zmienić tragiczne statystyki, potrzeba zmiany sposobu nauki bezpieczeństwa nad wodą, tak jak dzieje się to w Skandynawii, mówi Jakub Friedenberger, strażak i instruktor ratownictwa wodnego. Tam ta edukacja wygląda zupełnie inaczej, bo od samej teorii nikt się nie nauczył pływać. Od samej teorii opowiadania o kamizelkach nikt nie nauczył się używać tych kamizelek. Tam praktycznie wrzuca się, tak w cudzysłowie, wrzuca się dzieciaki w odzieży do basenu i one muszą przepłynąć, pokonać przeszkodę pod wodą, wyjść z tego basenu w odzieży. Na lodzie każdy musi przejść szkolenie, gdzie w praktyce na akwenie lód się załamuje, trzeba wyjść, zmienić odzież, uratować się samemu. W Finlandii są specjalne trenażery dla najmłodszych dzieci, które są używane na pływanie. Często przypadkowi ratownicy sami stają się ofiarami utonięcia, dlatego należy starać się unikać bezpośredniego kontaktu z tonącym. Podać coś, podać jakiś przedmiot, przedłużyć rękę, bo osoba, która tonie, zrobi wszystko, żeby to jej twarz była nad powierzchnią wody. Ja też miałem taką sytuację, to było na Półwyspie Helskim w Kuźnicy. Tonęło dziecko w zwykłym, normalnym odruchu. Wskoczył ojciec, też zaczął tonąć, wskoczył drugi, kolejny mężczyzna, który chciał im pomóc. To dziecko udało się uratować. Tych mężczyzn po pewnym czasie wyciągnęliśmy z wody, prowadziliśmy resuscytację, no ale tutaj niestety tych osób już się nie udało uratować. Do wczoraj w Polsce utonęło 121 osób. W Turcji i Gruzji trwają ćwiczenia NATO pod nazwą Agile Spirit. Żołnierze sojuszu szkolą się m.in. z dowodzenia. Amerykański podpułkownik Austin Commons podkreśla, że z gruzińskimi wojskowymi pracuje się po partnersku i w przyjaźni. Łączy nas wieloletnia współpraca. Trenowaliśmy i walczyliśmy w Iraku i Afganistanie. Gruzja jest dla Stanów Zjednoczonych bardzo cennym i zaufanym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa. Takie ćwiczenia wzmacniają te przyjaźnie i partnerstwo. Pomagają również lepiej współpracować. Dzielimy się doświadczeniami, metodami, technikami szkoleniowymi, taktykami. Uczymy się od siebie nawzajem. Ćwiczenia sojuszu rozpoczęły się na początku ubiegłego tygodnia w pobliżu tureckiej prowincji Adana. Wspólną operację powietrzno-desantową przeprowadzili żołnierze USA i Turcji. OFF Festiwal w Katowicach i w Trójce. Na scenie zagrały już Lambrini Girls i na ten występ bardzo czekała nasza trójkowa ekipa, a w niej Maciej Jankowski. Świetny koncert, świetnie grają, świetna energia, frontmanka naprawdę jest na topie swoich możliwości. All right, this next song is called Turfwars. No i oczywiście jeszcze będę się wybierał na kolejne koncerty dziś. Na przykład na Have a Nice Life, amerykański duet, który właśnie gra na trójkowej scenie. O tym, co dzieje się i będzie się dziać na OFF-ie, Gosia Jakubowska opowie po 23 w audycji N3 prosto z Katowic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Popadać może wschodzie, na północy i południowym wschodzie możliwe burze. Od 18 stopni na zachodzie, przez 22 w centrum, do 30 na krańcach wschodnich. Autopromocja. Julia Pietrucha, Natalia Pietrucha i Miłosz. Taki skład zebrał się w tym roku, aby zinterpretować po swojemu niełatwy temat powstania warszawskiego. To mój dom, a to nasz schron. swoje pary wielkich płyt. Efektem jest płyta sierpniowa i koncert, który wyemitujemy w niedzielę na antenie Trójki. Pietrucha, Miłosz, Pietrucha, sierpniowe. A wśród gości Natalia Grosiak i Igor Nikiforow. Czy pamiętasz płomień serca? Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak bardzo nie lubię tego, że podczas Jazz and Bass tak szybko czas mija, że nie zwróciłem uwagi, że te dwa nasze piękne radiowe zegary już działają, a na nich 5,5 minuty po 22:00. Jazz and Bass. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski jeszcze przez 54 minuty na antenie Trójki. No, zaczniemy tak. Beaujolais Band, zespół Rogera Beaujolais, wirtuoza wibrafonu. Tak się zastanawiam, którą to już wersję Ain't No Sunshine emituje na antenie Jazz and Bass. Z tych tych ostatnich wersji to Hot Eight Brass Band, na pewno. No ale tak to jest. Po tym poznajemy wielkość danego dzieła, jeżeli chodzi o muzykę, po ilości osób, które coveruje ten utwór. Słuchając pewnej rozgłośni internetowej, radiowej, jednej z moich ulubionych, natknąłem się na to nagranie. No i natknąłem się na nagranie, znalazłem składankę. Składanka przepiękna, no i najważniejsze jest to, że prawie żadnej nazwy z tej składanki nie kojarzyłem. Ale jak włączyłem play, no to się kręciła i kręciła. And greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3. Z jednej strony formacja, która nazywa się Mother Earth, z drugiej strony The Rimshots, czyli legenda, jeżeli chodzi o amerykański funk i disco. Wszystko lata 70. No i tak to jest z tymi składankami, szczególnie z tymi, które mają kilka części. Jak już jedną się włoży do odtwarzacza, no to tak jak efekt domino. To w przypadku moim tak działa. Dużo dobrego disco, funky. Te tematy też pojawiają się przecież na antenie Trójki w audycji Jazz and Bass, której to słuchamy w każdą sobotę między 21 a 23. Jeżeli chcecie się kontaktować, no to michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ale możemy też słyszeć się i widzieć i czytać w mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry, media społecznościowe Trójki, przecież w tych czasach media społecznościowe rządzą. A u nas do 23 rządzą, mam nadzieję, dobre, radiowe, muzyczne wibracje. Tym razem otwieramy katalog naszej ulubionej wytwórni True Tats, a tam napłynęło trochę nowości, między innymi Lance Ferguson. Lance Ferguson, urodzony w Nowej Zelandii, ale żyjący, tworzący, bazujący w Melbourne w Australii. Jako DJ w 2000 roku grał imprezę w Brighton, gdzie poznał Roberta Louis, który jest szefem wytwórni True Tats. A wtedy Lance był wielkim fanem True Tats, no i wręczył mu płytę ze swoimi nagraniami, z nagraniami grupy The Bamboos, której przewodzi. No i okazało się, że zakwitła przyjaźń, nie tylko ta muzyczna, ale również ta towarzyska. Z okazji właśnie dwóch dekad w True Tats Lance Ferguson proponuje Could Heaven Ever Be Like This? Utwór z 1977 roku, który stworzył Idris Muhammad w tej właśnie tanecznej interpretacji. Zupełnie świeżutkie nagranie, zupełnie świeżutkie, bo my na bieżąco jesteśmy z wytwórnią True Tats i z wszystkim tym, co wytwórnia proponuje. A proponuje naprawdę wiele. Tym razem pół z Brytanii, pół Zimbabwe. Ona nazywa się Wimbai Mango. Też proponuje w katalogu True Tats nowe swoje dzieło. A kogo zaprosiła do współpracy? Zaprosiła gościa, którego znamy z anteny Jazz and Bass. On ukrywa się pod pseudonimem Food Shooter. Posłuchajmy, co zrobili. Och, jakie tam rzeczy dzieją się w tym katalogu True Tats, i to od wielu, wielu lat. To Fitwórnia nie jest ukierunkowana tylko na jeden styl. Tam naprawdę do wyboru, do koloru. Tym razem Wimbaj Mango razem z Food Shooterem. Ona proponuje swoją debiutancką epkę Searching Zero. No i proszę bardzo, jaki mamy piękny, połamany beat. Jakie mamy taneczny groove. Chyba wszystko to, co lubimy o tej porze, prawda? Mamy 22:26 na naszym zegarze. No to jeszcze z koszyka nowości True Tats Steven Bamidele, urodzony w Nigerii, ale tworzący w Londynie, zapowiada swoją płytę. Ona będzie 5 września. Back when I was 17 is when it started. I could feel the planet spin. There was nothing on the other side and the void started settling in. Always walking around with an insecure grin, thinking I want something. I was chasing my tail and walking on nails and it came to nothing. Nagranie, które ma 2 dni, cała płyta 5 września. Jazz and Bass na antenie Trójki. No dzisiaj dużo było rapowane na początku audycji, więc teraz też jeszcze chwilę porapujemy przez 3 minuty. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, a bitch, fat boy dressed up like he's down on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a man. Yeah, correct. I will walk into a court while it wrecks, screaming, yes, I am guilty, mother, though, cause I am dead. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. The Funyuns flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame, fuck up your fame and fate's done with. I love Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the woogie. Cause the total of the toolie will murder you friggin' moolies. Out of here. Top billing it, valiant without villain it, viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting, and pillaging. Murderers try to hurt us, we curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving up on your way. So tell begging Johnny and mommy to get mommy to get. Oh, here's a gun, son, now run, get it the gutter way. Live to shoot another day. A propos wspominek z festiwalu, bo tak właśnie wczoraj jeszcze myślałem o tych najważniejszych koncertach, jakie zobaczyłem w swoim życiu. No Run the Jewels naprawdę bez wątpienia jeden z tych naj. I tutaj gościnnie u DJ-a Shadowa Nobody Speak. Myślę, że temat znany. 22:33, no właśnie, Two Step UK Garage. Co tydzień na antenie Trójki w Jazz and Bass. Klasyk klasyków dzisiaj, zawsze ciary od tylu lat. Mam nadzieję, że teraz też wystąpią. Lotions of love flow through your hands. Let me feel your warm embrace. Release the colors in your mind. I'll put a smile upon your face. I've got what it takes to make you mine. Let me be your fantasy. Let me be your fantasy. Co jeśli powiem, że to nagranie w oryginalnej wersji powstało w 1992 roku, czyli 33 lata temu. Przez ten czas zostało zremiksowane na wiele sposobów. Let me be your fantasy, Baby D, klasyk gatunku, o tym chyba mówić nie muszę. No to jeżeli trochę połamaliśmy na antenie trójki, no to znaczy, że trochę. A teraz to już dorzućmy do tego dżunglowego pieca troszeczkę dobrego tematu. No tak, welcome to the jungle. Nikiton to zawodnik, który siedzi sobie w studiu i po swojemu prezentuje muzykę jungle i bierze na warsztat często znane nagrania, teraz na przykład Koshin i Hide You. Michał.Grabkowski, małpa.polskieradio.pl. 16 minut do 23. Tajemniczy świat niecodziennych, atmosferycznych dźwięków spod znaku. No właśnie, to zawodnik z Chicago, z Illinois. Arcologies. Wracam czasem do jego nagrań. Ostatnio zauważyłem, że w jego katalogu pojawiła się nowa rzecz. Zacierałem ręce i ta nowa rzecz jest dzisiaj z nami. Odpływamy. No aż taka nowa rzecz to nie jest, bo ukazała się w kwietniu, ale nowa na pewno w naszym jazz and bassowym ogródku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zupełnie przypadkiem kiedyś natrafiłem na muzykę tego producenta z Chicago, Arcologies. I za każdym razem, kiedy trafiam na jego nowe nuty, bity, dźwięki, staram się wydobyć jakieś informacje, ale oszczędny jest, jeżeli chodzi o promocję swojej osoby ze strony pisanej, ale co jakiś czas wydaje naprawdę wspaniałe płyty. No i ta dziś, która jest z nami, to album zatytułowany Vapor Drive. Napisał tylko jedno zdanie, że to są gdzieś wygrzebane jego stare rzeczy nagrywane wcześniej na kasety. Nie wiem, w jakich warunkach słuchacie teraz radia, ale pewnie w różnych, różniastych. Tutaj w radiu tylko jedna lampka, właściwie dwie, i pięknie oświetlone na nasz różowy kolor ściany. No i ten atmosferyczny drum and bass, który proponuje Arcologies na swoich płytach, jak i również na tej Vapor Drive, idealnie wpasuje się w klimat tej magii radia w jazz and bass. Na tym albumie 11 nagrań, one podobne są do siebie, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o aurę i jeżeli chodzi o styl, który prezentuje ten producent z Chicago, z Illinois. No i z Arcologies zostaniemy do końca naszego dzisiejszego spotkania, bo mamy 8 minut do godziny 23. Wielkimi krokami zbliżamy się właśnie do finału. Olga Szućko dziś program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i ta muzyka, która wybrzmiała na antenie Trójki przez ostatnie 2 godziny, to moja sprawka. I serwis o 23, a po 23 po raz kolejny tutaj ze studia z Myśliwieckiej za pomocą anten satelitarnych i nie wiem jeszcze jakich sprzętów połączymy się z Katowicami, bo tam rozgrywa się akcja kolejnej edycji Off Festiwalu. No to wszystko pod hasłem N3, czyli Gosia Jakubowska. Polecam serdecznie to spotkanie i życzę wszystkiego dobrego. Arcologies, to pograj nam jeszcze na koniec.